العظيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا سورة الجن سورة نوح پسی ذکر کو نزول کے پس سورة عراف ندی هر کل جمخ کی سورت کی دلیل نقلی ہو نوح علیہ السلام نا دی کی دلیل نقلی ذکر کو دی جناتو نا او دویم ادا چو سورت نوح کی اس بات دا توحید کرو او دی کی ورسرا رد شرکیاتو کی فی الدعا فی العلم او دغسی رد شرک فی التصرفم پیغمبرنا چلام لکو لکم برن ولا رشدا او درین داوت اگی کی طرق دا تبلیغ او دا دعوت ذکر کرد نوح علیہ السلام او دیکی اگا طرق دا جنات هم بیانی تاریخ پل قوم تا مسئلہ بیان کرد دعوت سورت دا رد شرک فی الدعا و فی العلم او سورت یو باب دے تر آخرہ پوری او سلور دلائل وحی دی دا مناسبتو چاہی کہ نقلی دلیل بیان شیو عقلی بیان شیو کو وحی پکنو ادی صورت کی وحیدی سلور قسم وحی ذکر کئی سلور وحی اول وحی فاولیات کدا قل اوحی الی انہ استمع دویم وحی پشپاڑ سمیات کدا وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ او دری مواحی ورپسیت لسم کی دا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ او سلور مواحی ورپسیت انیس کی فَأَنَّوْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ او دا لنبی وحی دیر اوک دکڑی دا تک باغی کی دیار لس بیانو دی پیریانو او هر بیان پا جدا جدا موضوع دی ندا سلور وحی او بیار پسی رد شرکیاتو کی فی التصرف و فی العلم او دوسی فی الدعا بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي اويا جما توحي كليشوا نوم خبر نبي عليه السلام نو خبر چت وایف نراتو پلار کی منس کو دسار او حضرت بلال ور سرو او پیریان راغلی دی وګی خدی پیغمبر تلاوت تا او بیا واپس تلی دی خپل قوم تا دعوت او توحید بیانی نبی علیہ السلام تا اس علم نو بیا رستو و تواحی اکڑی شوا اللہ وی اوائی دی خلقو تا چې زنوم خبر د پیریانو نه خو ما ته وحی وکړې شو د دې خبرې اول انه استمع نفر من الجن شان دا دی چې وکی خود یو ټولی د پیریانو قرآن ته وکی خود عجیبیا واپس تلی دی خپل قوم ته دا بیان کوي فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا وی چې مونږ واورېده قران ډېر عجیب کتاب يهدي الى الرشد زکه عجیب دی چې څوک چا ته سمالار نه خي څوک چا سره خیر خوایي او همدردی نه کوي چې دا ډېر کم خلق وي پیغمبران علیه الصلاة والسلام یا ملائکو انه چې سم صبر دی نو بس ستغلی نخا هر بنده بل بنده تا کولکه ایک دی او دا خیر خواه پکڑیر کم دی پیریان وی چې زکا عجیبا دی چی یهدی الی الرشد خلق تا راهنمایی کوي د خیر او برکت د صحیح لارې صراط مستقیم فآمنا به مونږه به ایمان راوړو مونږ چې کله واورېدو نو مونږ مجبور شو ایمان پی راوڑو او ایمان داس دی ولنو شرکا بی ربنا احدا ایر کس بای نشرکو دخپل رب سرا ایسو کن دارم بے بیانو چیدی که مطلب سو دا قرآن تعریف قرآن ناجبین یهدی لرف او د ایمان تعریف چې ایمان ستوي ولن نشرک به ربنا چې باغی کې رد د شرک کنا تا خدا د پیریانو یو بیان شو ذم وانه تعالی جد ربنا متخذا صاحبته ولا ولدا او شان دا دی چڑی روچت جد ربنا بادشاہی درب زمونگا چڑی روچت عظمت درب زمونگا او غداد متخذ صاحبتا ولا ولدا چندی نیولدو زند پارسو کو جوڑے او نسو کولدو تدین پاک دی تدیم صوبتونو نپاک دی اوی ابن عباس رضی اللہ عنہ اوی چه جد رب بنا سمانا مقام رب بنا او زحاق وی قدرت ربنا او حضرت اکرمہ مجاہد وی چه جلالوه جل جلالوه جلال درب زمونگا ریرو چتے د جدو معنی کړی دا بازو وی چې کله پیریانو تویدا پتا نو چې جدو پاربې کې نکته وي جدو کني وی غریب دې لفظ په ځای بل راوړو چیرد اللہ خویس نشتا خلم یلد ولم یولد دی ځکه دا پیریانو کلام دی. دا الله دا غي د خپل غلفاس سند نقل کړی. اوب وګورئ چې لاسنګ جبو د پیریانو هغه بنیانو پاره څوک نه پوئیږي نو دا الله خپل کلام کې خپل لفظ راوړی دی. او د دې معنی دا شان عظمت قدرت دې معنی یو لفظ په سو معنی راځي دیواز دا معنی په نو چې نکته وي. نو دې دویم بیان کو او په لیکي عظمت د الله بیان کو عظمت د الله په دې طریقې بیان کو چې منزه دې دا اولادنا او دا جوڑینا نیدی نیولی زان دا پارا سوک جوڑی او نوالد تا زمونگر افشان دیکن او دریم بیان وانو کان یقول صفیحنا علی اللہ شتوتوان دا دی بیان موضوع رد دی پا باطل پرستو باندی نو باطل پرست یا پل مشر طویلی دی پل مشر باندی رد کرده ولی چه اصلی پا غلطی نو کاستا مشر نمبا پی رد که کنا حلتی بی خام خاخ کارا که خا نو مشر ددی سوکو ابلیس شیطان باغبان دی رد کئی خواه وانو شان داده کانا یقول صفیحنا علی اللہ شتوتوان وو چوی باز منگا غبی وقف صفیح دا نمی اتاغست دی خواه دا سبی ادبی ندا دا دا اغسر لائق دی کانا خواه زکا اغا لائق دی لعنت تی ویلی دی اغا بیوقف زمونگا پا اللہ باندی دروغا علی اللہ شتوتوا شیطان چی قسمہ قسم شرکیات اکڑی دی کنا او خلق پا شرک باندی اختا کڑی دی دا نور سنو پا اللہ دروغ جوڑ کڑی دی چی دا اللہ دا پارا اولاد شتا صاحب شتا رشتے اکڑی دا اگر دروغ یادی خواه یاد اگر چی دیوی هاولای شفعاون آئی دلائی سلورم بیان وانا زوننا اللن تقول الانس والجن علاللہ کذبا او پیریانوی زمونگا خو دا یقینو چی چرب نوی انسانانو جناتو پا اللہ باندی دروغا زګ دې دوار له الله ډېر عزت ورکړې دي په مخلوقات کې د دې بشري په الله باندې دروغ نه وي زموږ دایې کینو ښا د دې بیان موضوع یې دا رد په دوالو باندې هم په انسان په جن باندې مکه صرف په جن رد کړو او دلته کې دواړه پکې او ځای کړی ور دروغ جوړ کړی په الله باندې شتوتن او کذبن یو مطلب دی. پینځم بیان وانو شاندار کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا د دې بیان موضوع یې رد په تعویز باندې استعاذہ چې پناه به الله په ذات سره غوښتې شي په بل چا سره نه اده انسانان دي کنه تعویز غرو دیو په جناتو سره پناه غوښته چله رب عزت وی پناه په ما سره واړي او د جناتو نه د شیطانانو نه چې الله زستا په ذات سره پناه واړم چما د شیاطینو او جناتو نه بچ کی دې دیو لگی دنو پاغی سره پناه غوخته او شان دا دی چی او سسلی دی انسانانو نا پا یو وقت کیم چی پناه بی غوخته پا نور و سلو دا پیریانو فزادو هم رحقا ناغی تا سرکشی زیا تکلا اغی تا گمرهی زیا تکلا زکر چه دا راضی عربو که سفری باوی قافلی بطلی کلی چه دا سزای براغی دا شپی یا دروازی چاگا بڑیر خطرناکو ونی منی باوی دیکی خجنات دیری نو دی باوی چه دا دیزه مشر ارسوک چه دی نمونگا پاغا سر پناوالو دخپلو کشرانو نا نعوذو بسید هذا الوادی من صفحاء قومه اسی بیوازو کسبونا دی بندیانو خا خواسیو پی رو پریوتو چیر دادے درون دیو دلتا بخانگا پیریانیو دا خود پیریانو خار دے گرو نوی بے نعوذ بی سید هذا الوادی مون پناوالو پا مشر پیری ددی زیسرا من صفحای قومی ہی چی مون دخپل قول قوم دا غبت ماشان نبچ کی دیکی با مکنا داکوانا ناچی پیریان واو ری دنو اگی ویراشا داتاو گورا مون ددی نیریگو حدیث مون نیریگی نبا سغیه پزان زورا ورکلنو اغیه پزان زورا ورکلخا کنی تروس پوریوی اغیه ریده ده بندیاننا چه دین ورزان ساته نوشا سه بوی چه متا ما یلتجی الانسو الى جناب الجن ویکلن چې انسانانو پناه واغستا د پیریانو سره ریزيدهم غرورا وبغيا ا پیریانو کې نورم غرور او بغاوت زیات شي نویه په انسانانو باندې زور اور کړه هغه چې زور اور شي وي کنه نو سیم څنګه یې کنه دا چلے بس خان کنی دغا وقتا پوری وی پیریانو چی چا تا سنوی انسانانو تا نی تنگولو نی پریشان کولو نب خوبال چی دی دا سی اکلو نو دی خپل لیس دا سی کلی دی نوستی نا تنگ دی کنا شپگم وانم زنو کما زننتم اللن یبعث اللہ احدا اوی دی جناتو زمون دی قوم ام دا گمان کو او دا عقیده ساتلا کما زننتم سنگ جستاسو عقیده دا انسانانو اللن یبعث اللہ احدا چه هرگز با جو اندین که اللہ یوتان پا قیامت کی دی بیان کې داوی چې جناتو کې هم د قیامت نه انکار شته قیامت نه منکر دی وې زامت نه او کنا ترا واغیم دا چې خبرې کوي ښا وی زمونږ په پیریانو کې هم دا سيو چې ویم دا عقیده ساتله چې پس د مرګ نه بیا ژوند نشته هیڅوک والله نه ژوند دی کوي منکرین قیامت اوم وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا تدی بیان موضوع دادا چه اللہ سنوی دین را لے گلے دے انقلاب راوستو دنیا کی نوی دین پیدا شوی دے اوی سر انقلاب راوی حدیم پدی چکر کی راگلیو خواه هغه خپل مشر را لګلیو چیرې بر پابندې شو ډیر سخت پابندې شو اسمانو کې تاسو وګورئ چې دا څه چل شوی ده ریمونګ چیو لمسنا سماء مونږ بر سیدو اسمان ته فوجدنا اوس اون اغیلرا ملئت چې ډکل شوی ده حرسن شدیدن د سوګیدارانو سختونه او شهبا او د شغلو د لمبونه وڅ څوک لړ شوی خیر نشته بس ملائکو سره شغلی ورولی ورپسې ها وی دا اوس نوې کار وشنو کني مونږ وی با قیادت لوبه ها اسمان کې به هم خبره اوري د ملائکو اتم وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمعين دا دغه مخکې بیان تفصیل دی چې تاسو به څنګه اسمان ته ختئ اول ته کې وکم ځای کې موږ کې خدا د ناستې زینه پکې وو صحابه پکې وو څه انتظارګه و غیره دا ویو خطل خداغی قسم آقسم دیسو کوئی چه ده زمکی نبی لڑای روان اکلا یو با ادری نبل با پی ده پاس نبل پاس نبل پا دی طریقه با اسمان تا ولی سلک خون دی کنا پا یو کٹ که گوری چه پا زرگونو باندی رازی پیریان کنا کټ خلا ډیر لوی شي لکځه کې بزرګونو باندې راضي کنه ناغي ته اسمان ته خطر څه شي دي نو تفصیل کی داږي وانا كنا نقعد منها بشکم بکې ناستو په دې اسمان کې مقاعد للسمع په زینو باندې زینو هم په ځان له چوکې جوړ کړې وي مقاعد د پاره د وکی خودو فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَا غَسُوكْ چِوَسْ غَكِّي يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَدًا او با ممید دان دا پارا شغل تیارا وَأَنَّا لَا نَدْرِي نَهَمْ بَيَان او دا دی موضوع نفی دا علم غیب پیر یانوی منگ پا غیب و نپوی گزا دی خلق واسی مشور اکڑی دا خوا چی پیر یان پا غیب و پوی گی منگا پس پوی گی وأنا لا ندري امغا نپويغو اشر اريد بمن في الارض چس عذاب ده خدای س عذاب اراده کړی شوی دی هغه چا باندې چې پدمکه کیږي الله په عذاب راولي نو زکه بدا شغلی پاسمان نو کې وشته شي ام اراده بهم ربهم رشدا او یا اراده کړی دا په دې باندې رب دې د اصلاحهم پتن لگی انا لا ندری مونگ نپوئی گو اللہ تا علم دے او خلقوی پیریان دار سن خبر دی پار سبان دی پوئی گی اچھ صدن رکشن دیتا وائے ناگی مونگ خو نپوئی گو خو دابے مطلبی چھ مونگ اغلا گریو نو کنا او چه دی توائی خوی مو اغلا کلی نو مونگا اغلا گر کلو خواه کنی مونگا پس بانده پوئی و انا من نسوالحونا و من نادون ذالک لسم بیان او پاگی که اخپل دینی نوعیت بیانی اغیوی چه تاسو که خلادور اختلاف نشتا لکه مونږه کې چې دي تاسو کې تور ډلې او پرقې نشته لکه مونږه کې چې کم پرخې دي ابا قاعده وی او ته ویلو مو چې مونږه خوارج شته شیعگان شته معتزله شته او دا قدریه او جبریه او دا ټول مونږ شته دینه لا ډیر یو او بیشکا مونگا کے بازی صالحان خلق دے نیکان خلق دے و ومننا دون ذالکم او پا منکی غیر خلق مشتده باطل کسما کسم گمرهان کننا ترائقا قددا منگا مختلف و مذہبو نیو تو پا یو مذہب دے سکو ای که بلا سوکی منگا دیر قسم آخسم فرخیو تاسو خلا شکرو باسای چی دورا نیا دشماری ہے امنگا دیر بیشمار خلق دخان و معلومی چی نیکان خلق لگ دے من نسوالحون ادا نور دیر زیاد تے ترائقا قددا فَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا نُعْجِزَهُ هَرَبًا او دا یو لسم بیان دے او دے که اخپل عاجزی بیان دے چیزا مونگا یقینو کارنگو نپویدو خو بس دام یقینو دا اللہ پا حق کی خوا مونگا یقین کرو أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ چه مونگا دا اللہ مقابله نشو کولی پا خپل زور و طاقت سره پزمکا کی آو اللہ او دیر لوی ذات تے نی مقابله کولی شو نوجزا اولا نوجزا و عربا او نتن تختی دی شو دا حدودنا آو اغیب آوری دلیو سور رحمان کی کنا چه ام عشر الجنی ولن سے ان استطواتو ان تنفذو من اقتوار السماوات والارض فانفضو او دے وی مونگ دا مخی ندا آخی دو چی مونگ دا اللہ نا تختی دے نشو نشو کم زوری کولی اللہ لرا پزمکا کی پا مقابلی سرم او نشو کم زوری کولی اللہ لرا پتیختی پلا جزی بیان کرو وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنُ اللَّهُ دَا آمَنَّا بِهِ او دو لسم بیانو چې د ایمان تب اعلان کوي او تفصیل کوي او وجه چې مونږ څنګه مسلمانان شو پیریان وي مونږ په قران سره مسلمانان شو اصل ایمان خدای کنه ها امونږ چې یو کله چې مونږ واورې د قران الهدى آمنا به نمونگا پی ایمان راولو او قرآن باندی چی سوک ایمان راولی کنا فمن یؤمن بی ربی او سوک چی ایمان راولی پخپل رب باندی فلا یخافو بخصن ولا رحقن نبا یریگی دا تاوان نا او نبا یریگی دا ظلم نا بڑا خبر بیاند سر سوک نقصان کولی شی بخصن چمال ولا کم کی صحت ولا کم کی بدن ولا کم کی بخص بخص بکی نشتا دی بخصن ولا رحقن انا دا ظلم زیادی نا کسوک با پی ظلم کی زیادیو کی سرکشیو کی نا اغلا خوال اللہ امن ورک دی ایمان پو جبان دی کنا امن کرا گئے دیار لسم وانا من المسلمون بیشک مونگا چیو ومونکی مسلمانان شتے ومن القاسطون ومونکی مظالمان شتے ومن اسلم چاچی اسلام راولو قبول کو اولائی کا تحر و رشد نزاقی خلقو قسطو کو دخپل اصلاح قسطیو کو دخپل خیر خواهی خپل ځان په حق کې ډیر صحیح سوچو که ها تحری سوچته ویل شي تحرر او تحری دی خلک ډیر ښه سوچو که خپل ځان په حق کې ها او ډیر خوش قسمت دي وامل قاسطونا اور چې ظالمان دي فکانو لجهنم حتبا رشی بدی ده جهنم ده پار خشاک خبره ختمه کړه ته دې ار لسم بیانو و یوزل اوریدو سره دی پیریانو کې سمره ذهن کولاو شو دا قرآن ایجاز دی قرآن پا دی معجز دی پا دیلی سوزنو خواه و پا دی معجز دی چاہ سے بستا ذهن بندی بس تړلې شي وي اس قسم لبا تناسب دي گینا او چې کله قران و تورا وې کنا مزمر و ساته پکې پیدا کو لکه د ازمکه اسمان نو چې څنګه دي دا ګورو دا کني پیریان د بنديان په استعداد کې کم دي قابلیت کې کم دي او په ذہانت کې کم دي خو چې قران راغی خو بیا پکې پیری باندې یو شانت شي کنه دا دیار لس بیان نه داوی په یو ځل اوریدو د قران سره الله نقل کلمونتا شګورا نو دا غدویمه واحده چې الله پیغمبر پاک وی ماته یو دا وحی وشو چې پیریان راغلی او وګیه قران واوریدو چې بیا قوم ته لاړه نو دا بیانونه وتا وکړه انو دویمه واحده دا چې اوحی الیا ان خا ما ته دام وحی وکړې شو ولو استقام ول الطریقته چې کله خلق کلکشوي په طریقه د توحید باندې او په لار د اسلام باندې یو انا دار خا لاس کینا عمان غذقن نلای ما په دې باندې سکولې وي او بخوګي لنفتنهم فی خدام دنیا دنو اللہ ما پی امتحان کاؤ فارسو کد اللہ امتحان خواہ یعنی کدی خلکو ایمان راوڑے پا پیغمبر باندے او پا صحیح طریقہ صورت مستقیم باندے قائم شوئے اللہ ما بولا دنیا نعمتو نور کلیو دما ان غدقن نمرات سے تشیو بنا تشیو با سوکتو کئی او مطلب تینا دنیا نعمتو ندی ولا کټولو کې نعمت وبدي کنه ها دې تبل نعمت نرسي یو زمانہ دا ادا به دل امتحان په بن نعم بن نعم ها ازو معنا ولو استقاموا على طریقتهم کچر دې کلک پات شي په دې لار د کفر لاس کینا من غذقن نلای بیا به ما په دې باندې سکولې وي او بخوګي او کنا او چې لفتحنا عليهم برکات من السماء فتحنا عليهم ابواب كل شيء د ابتلاء بالنعم کنا ما بسکولې په دې باندې او بخوګي لنفتنهم فيهم در دې لپاره چې امتحان وکوم په دې باندې چې دې کفر کوي نه مانی وزا په خپل نعمتونو را پریدم چې ورکه شکریا ادا کړه او کني کړه نو بیا په اتمام حجت خوشی کنه خا ومن يعرض عن ذکر ربي هغه څوک چې مخواړي د ذکر د خپل رب نه چې قران دی یسلوکه عذابا سعدا داخل بک الا ذل رضا سے عذاب تا چې غړي رچت ته سعدا پا برا برا پا کی خیجی جہنم کی غرو نومشتے کند وورا جہنم کی کمبی امشتا کمبا او دا بجلے دانا دی اگا خاص دید پارے چلا با جہنم یانو توی چھو خی جائلا او خی جائی چھ دا تارون راکا گو نو دا وور پا کمبا بے خیجی سعزا بن سعدا اگر عذاب سختو یا عذاب چخیجی پا برا بانده خواه فی عمد ممدده اگر مانا ده خواه فی عمد ممدده پستنو کموی خواه او دریم وحدا وان المساجد لله چه خلقو یو مانا دا جمعتونا دا اللہ کورونا دا عبادت زیونه چی دی دا خاص دا اللہ دینو میرو بانیو کئے خودی که شرک مکوئے بوری گتا فلا تدعو ما اللہ احدا نمرا بلے دا اللہ سریس سوکم دی که وازون غیر اللہ تمکوئے چی یا رسول اللہ یا نبی اللہ دا مکوئے کنا ہر چاہتی خدا مکوئے دا خدا اللہ کورو ندی دی کی بدا اللہ توحید او دا اللہ وحدانیت اغستیشی بدا مکوی خواه فلا تدعو ما اللہ احدا نمونگا بریلیان بدنام کری دی چی دا غیبس لکلی دی او دیوالنو بانده دا لکلی تا دیو بندیان دی تورشا اجدان تاوی ویو گوٹ بے یا اللہ لکلی نبا بل گوٹ بے کیا محمد نینو تشبیح سر لکلی محمدو دار دی اغلق بند پرخ دی خواه نالکا دیتا ساجد شو دا لکل گنی خدی کسی رب محمدو لکنو آیا خواستا پزلو کشتے کنو سر خود یاری نینو لکی کنو چیسے نا جتا پریشا دیو بندی را باندی پیخ نشی یو خو دروغ جن دو نمبر دیو بندیان دی کنا گور دی جماعتونو کیم دا چل لے او دغا سیدا نور کپڑی مپڑی لگولی داغی پشان تین دا خو داغی عدد تین دا کپڑو تا ساجتو اب آغی داغا لکل کلی دیم دا سکل او دا داغا وقت نشورو شوان چه یو کالی دا دی اتفاقو شد مجلس عمل چه بری لیانو دی بندیانو ٹول یو شو شیگانو اتفاقو شد نو دا اغا وقت ندی دا شی شورو کچه وز خلکا دمونگا اتفاق شوی دکا نا اتو این مانا دارا ان المساجد للہ چه مرتنا سجدی شی مصدر میمی چه خلق و سجدی او روکو عبادات دا طول دا اللہ دی فلا تدو مع اللہ احدا نو پا دی عباداتو که اللہ سر بلسوک مشرک ہوئے او در این مانا دا طولو نبیتر وان المساجد للہ او دا کم اعضاء و اندامونا چیغا پا سجده کی لگی پا زمکا چی نبی علیہ السلام وی چی تاو سجده کوینو علی سبعات اعضاء پا وو اندامونو دو لاسونا دو زنگونونا دو قدمونا او یو تنده دا وشو دیتا اعضاء وی دا سجده نو دا خو اللہ در کری تا لدہ و اعزا چا در کری دی دا خیستہ تندے و دا لاسونا و دا قدمونا و دا گھٹنے دا چا در کری دی اللہ نو لی بل چا تا لگے چلا در کری دی نو آغتا یو لگا وان بل چا تا نا ہاں دا و اعزا اللہ در کری دی نو دا بل چا تمہ لگاو اللہ تا یو لگاو نور زان لچر تواخل بازار کی نور اندامو نواخل نو اغا بیا غتا لگاو اجستا سو خوخ دی دیر کنا اغا تا بیا لگاو خود دی اجازت نشتا خوا دیر لوی ظلم بکے چی دا تا بل چا تا لگائی تا لشرم ندر دی بیشکا مساجدو اعزاد سجدی چی دی تا اللہ در کری دی دا دا اغا حق دی خواه که دا دی گواری بل چا تا که خود دنو یر دمون خواست نکی گی تو بخدای سو فلا تدعو مع اللہ احدام نمو بلی دا اللہ سر ایسوک پدی کم پدی سر دا بل چا تعظیم مکوی سلورم وحی فانو شان دا دی لما قام عبداللہ کلچی ادری گیم ودری دو د الله بندا عبد الله دا غنوم نه دی دا غنوم محمد صلی الله علیه وسلم اګه نور نومونه یې نه پاره کې عبد الله نه دی راغلی اخو عاقب دې ماحید دې رسمانه دا دلته اسم نه دی عالم نه دی بلکې مراد ته اضافي معنا ده بنده د الله نداوی چه نبی علیہ السلام با کلاو دریدو بیان تا رسنگا چه بندیانو با یو وقت کی پاغرا جمع شو چاپی خوری نسته چاپی سکولو نوی جناتم دا سکول را جمع شو را پند شو پی خواد ادوی مانا دادا چنا کلچ نبی علیہ السلام اغیز اتلیو پلی لطر جن کی او بیان و تکو ازو پیریانو رش جوڑ شو ها خواسی ډیر دی را جمع شو وچه دلیر نبچا کاتنو بس ویوی چه زازا پیغمبر خویو نوڑای نوڑای کو زا دین و سنگر آزی عبداللہ ابن مسعود اموی چی یو شپز تلی عمر سرکانا اچی ماو کاتنو دو پیریانو ڈالی رالی اپی غمبر بیا نخ کاری دنو پی ما باوی چی دو زمان فلتا غما تویلیو چی نا رزیزین با نخوزی امنز که اغیی پی دو محبت تو جن را چم بڑ شو خوا چی دا اغا خبری و دا اغا کلامی و آوری دو نو در دیر محبت تو جن پی را چم بڑ شو خوا او شان دا دی کله چې ودریدو د الله بنده بیان ته د پیریانو سره یې دعوهم چې دعوت یې ورکاو الله را بالو کذو یکونون علیه لبدا نستیوا چې دا جنات په د باندې راغلی وی یو لمسه لبدا تاسو به راځو خوشی ویل کله لمسه چې دا ډیر شوق او محبت ته وجنه ښه ډیر پکې مسلمانان شيو ا محدثین وی چې ليله الجن یوش پنوا ډیر شپې وی چې نبی له سلام تلو کله واغی نبی له سلام ته وی چې ته مونږ ته ځو خیا نو مونږ به درشو ال تکي نبی له سلام وو ته ځو حجون یو ځای ډیر نږدې دی د حرم کې داخل لے اول تک جماعت تغیی تا مسجد الجن وی مسجد الجن سمند مند پکی نکی خواست دا دغا دا پارے پریخے دا چی خلق رازی ہو چی دل تا جنات راغلیو وست خو عرض بابا دے کی راغلی او دغا دے پاگا وقت که دا بیت اللہ نا دیر بیر تا معلومی دا اډیر د یاره او د هیبت معلومې ده حجون وته وی ګور هغه ته زه یو خو هغه بو ته زه یو خو نورابل او کله بندیانو مطلب شي هغه اول حال د پیغمبر یادی د مکی معظمی هر کله چې ودری د الله بندا یدعوه جل طرف ته دعوت ورکاو یدعوه دعا ده دعوت تا ها دعا دا سوال ندا سوال خو جی که ذان لبا لگی آئی کنا او دا دعا دا دعوت تا نو نزدیوا چی دا خلق راغلی پاغبان دی یو لمسی نی پری خودو تر غرمی بولارو چاو پی تکانی تکلو چاو پی خور نستی چاو پی سکولو ناغا وخم تیر شکن خوا قل انما دعو ربی وای دې خلق ته په بیان کې چې بشک زه خو رحمت کوم خپل رب سما کی دا وره زه خو رحمت کوم خپل رب لره په خپل حاجاتو کې ولا او شریک به احد او زه نه شریکم خپل رب سری سو کوم رد شرک فی الدعاء او فی التصرف قل وای انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا زنیم مالک استاسو ده پارا نسو ده ضرر او ده نقصان چی درکم او نه ده اصلاح او ده هدایت ده اختیار ما سره نشتا نبی شرک بی تصرف ده پیغمبر نه او استاسو ده پارا بسنگ مالک شما زده تا ده خپل زان خبر اکو ما قل اوائی و تاینی لن یجیرنی من اللہ احدن بیشک از چی اما ارگز با پنارا نکی مال را دا اللہ دا عذاب نا یوتن کبیل فرض الله ما نسی کنه ما د سوک پنا نشی را کولی ان اهلکنی الله ومن معي ولن اجد من دونی ملتحدا او هر کس با اونمو مما بغیر الله نا زید پنایه چری تورو ګرځم نشتا بغیر د الله نه مزخ په ځان اختیار نشتا زما ځان نشم خلاصولې ما ته زید پنایه بغیر د الله نه بل ندي معلومه نو تاسو له وسو کما نو کله چې دا خپل طرف نه دا بیان وکړه په خلکو ناشناو لګی زه چری خو پته مو چې زه سره ډیر لوی کاری پیغمبر دے اخیری د ټولو انبیاء او امام دے د سر و ډیر قوتونه او طاقتونه او ډیر کارونه وي نو چې هغه داوي راغي وی تر هغه لسلې چې تا ځان داسې لار سن اخلاص کو کنه چې نه ستاسو د پاره نه د ځان د پاره اختیار نشته هیڅ نشته نه وی تر هغه لسلې نوی دی لخا الا منقطع کلام دی پانا لیکن سرا الا بلاغا من اللہ و رسالاته ہاں لیکن زدید پار راغ لیما چه ارسوم تاستا پیغام دا اللہ طرفنا الا ابلغو بلاغا من اللہ زمان کار خدا دی زخو رسول کو ما او پاغی کے انشاءاللہ چی زمانه بس اوک مخ کی نئی نا پا انبیاءو کی نا پا اولیاءو کی خواه چس لے را لے گلیم نا پا غی کی بلکل پتاپ اولاڑیم دا سی دعوت بیس سوک ورنکی خواه زکاو پا درشکالا کیٹو لدنیا رنگ کڑکا نا دا دا اللہ توفیق و نور سنو مگر رسول کو ما رسوم دا اللہ طرفنا تا استاد دعوت او رسالاتي او داغه احکام او ميا صلى الله ورسوله سوک چې نا فرمان کی د الله او د پیغمبر پن لهونه له جهنم بشکره د پاره ور د جهنم دی خالدین فیها ابدا په یو ځای کې کله مفرده کله جمع او په من کې دا کار دی من کې نه مې ته لهوي او دلته وی خالدین فیها ابدا همیشه وی پاغی که همیشه وی پدی جهنم که خواه حتی ترغی پوری ده نافرمانی کئی یعص اللہ ترغی پوری نافرمانی کئی توبه نو باسی ازار اوما یو عدونا او یاد بلاغن سر لگی تبا دا دعوت ترکمی پوری که حتی ترغی پوری زارا او ما یوعدونا چوینی خلقا اغا عذاب و یا اغا قیامت چیدی سر وعدا کولیشی فسای علمونا پو بشی زرده چی پویا بشی من از آکو ناصران چی سوکو دیر کمزوره پا مددگار کی واقل و عددا او دیر کمو پشمار کی دا اغا مشرکین و خبر رد دی چه ابو جهل بخلق تاوی چه نحنو جمیع منتصر مونگ ورسلک خلق نیو مونگ دیر غد جمهوریت یو او خبردار چه دا مونگ مقابلیت کسو اکسر رو چد نکی دا بیوی کن نا اللہوی پتا بولگی من ازعاکو ناصرن چستا اغا ناصر سشو وزن یا پا بدر کی چې پروت وي او څوک خپل نه راتلو ادا وینې په چکای چکای پرتی وي ځکه چې نوارو ډیر ګرم کنا الله یې بیا خو څوک نه وو څوک دې کمزورې په مددگار کې الله خو امداد نه کوي هغه خو مردار کړو انور څوکونه واقل عددا او ډیر کم پشمار کې قل اوایا ان ادری نفی شرک فی العلم اوایا و تاجز نپوئی گما مانا تا پوسو نمکوئی چی قیامت بکلیو اقریب ما توعدونا چې نږدې دی هغه چې تاسو سره لوز کولی شي ام یجعل له ربی امدا ایا به مقرر کړی اغه لره رب زما نیټه ما ته یې علم نشته غیب دان څوک دی عالم الغیب الله دی ربی صفت دی او ځان له جمله مو اگر اللہ پوئی کی بغیب باندی فلا یصیر علی غیبی احدا نخبری پخپلو غیب باندی اسو که دا چاوی چه اللہ چی دینو اولیاء اللہ خبر ورکڑے او پلان علم غیب ورکڑے اللہ اللہ ورکڑے فی قرآن خوئی چه نا فلا یصیر علی غیبی احدا نہ خبرې په غیب خپل باندې ایسوک نہ خبرې. نو سوال پیدا شو چې دا دومره دنیا چې خبر شو دا قرآن ټول د غیب واقعیات نه دي. فرعون چا پیژندو، عادیان او سمودیان چا پیژندو، ذوالقرنین چا پیژندو، بلقیس او داغی مملکت نسو خبرو تا خو ټول لغی بو حالات دی. او خلق تینا خبر شده سنگا خبر شو وی دا خود اللہ قانون دی کنه خواه چه اگه پا خلقو که یوتن غرک یوتن او اگه تا دا برینا وحی را لیگی وحی را لیگی او اگه پا خلقو که نشرکی نازم نشر اشعاتی تا خود اللہ دا طریقه دا او غیبنان سوک نشتا دیتا انباء الغیب وی انباء تلک من انباء الغیب او دی واقعاتو تا انباء وی نو الا من ارتدا دا قانون ذکر کئی خوا لیکن اغا سوک چلے غرکی منتخب کی من رسول دا پیغمبرنا دا دی وحی دا پارا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا يَقِينًا أَلَّا لِيْكِ يَسْلُكُ لِيْكِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ دَدَنَ رُسْتُ وَدَدَنَ مَخْكِ رَصَدًا مَلَائِكُ ملائک ورسرائی کنا اگو تا وقت پا وقت راضی او دا اللہ طرف نا پیغام راوڑی ولی که پا غیبو پویده نو بیا پیغام تا ساجتو چه سنگا دا دیرو خلقو دا عقیده چه پیغمبر غیب دان دکنه نو بیا خو جبریل تاجت نو او ندی وحی تاجتو ندی قرآن تاجتو خو بس اغا جو غیب دانو کنه لکه اللہ چه سنگا غیب دان ده او اغا تا ندا قرآن چا وحی کرده نو ته تورات چا راوړې خپل کتابونه خپل علم دې کنه د غیبو نو دغه څو پیغمبروم وکنه ها نه نه هغه بغیر د وحی نه نشي خبرې دی ها دغه قانون دی نو ها چې غواره کې یو پیغمبر نو پس را لېږي دغه نمخ کې ورستو ملائک ورسدا تیار ملائک هغه یو توحید کې یو خلق ته بیانې دا یو صحیح طریقه ده. دیده پینده شیخ باس که مناظره بریلی سره ناغا با دلت انا من ارتده وی ندی ویلی الا من ارتده دا استثنه کوله چگنه اللہ خبری پا غیب بانده پیغمبران پویی پا غیب بانده. حضرت شیخ وطوی چې ګوره مخکې نفی راغلی د فلا یظهر علی غیبی احدا دا نفی شوا اتور پسی وی چې الا من ارتضا نا خبریه نوی دا تناقض دفکا نا غب تناقض سپوی دا نبس طولو دا غی دا کارو بیا کله وې خپل او کله وې تیجا دغه هوخته چلا خړی رو کنهخه دا دا وی کار پدې کې راونیو کنه چې دا همخ کې نفي دا ورستو اثبات تم دا او تناقض راغی د خدای کتاب دی څنګه چل ور سره وکړو چې هم وای چې نه خبري او هم وای چې خبري یې نو یو څومره په دې پوکا نه پوهید په دې باندې الله نه لا چې چانه کار اخلي کنه نو بس هغه پورا موږ وای هله کوئی صرف په قران پوهید نور پس نه پوهید او شیخ د پینډې په صغرا کبرا دومره تقریر لیکلو لوی پاند او بس بیا په خپل دغه طالبان و قران نوې مې مونږ ته غواي او دا مې ځان له څخه زب کتلې کنه په ټول علوم کې هغه ته مهارت حاصلو او دا او چې میاوالی تطلیم نوم دا دید پارا تلیو چی مونگ با بخاری مسلم وایو دا حضرت سیبنا اگی دا پتنو چی دی پا قرآن کی مشعور دیخوا اب بخاری مسلم کی مشعورو آگو تا وی قرآن مویلی دی وی آو تو چی امتحانی تیو نو واغستنو دیو دا نو اول قرآن وای نو بیا بخاری مسلم وایو کنفا دا سید خلق اعتراضی وی صرف قرآن ولا وردی لیعلم یو معنا دادا لیعلم الناس چی پویشی دا خلق پدی خبره ان قد ابلغو رسالات ربیم چی دی پیغمبرانو او رسولو پیغام دا خپل رب خلقو تا دا اللہ پیغام و رسو دی دا پارا یا لیعلم چ الله کار کی خلق تا ان قد ابلغوا رسالات ربهم چ یقینا اور سعودی پیغمبرانو هر پیغمبر هغه احکام او وحی د خپل رب نه چ وته کړی و او احاطوا بما لدیم او که څوک دا وی چې څنګه اور سعو مونږ ته پورا بیان وکړ ملوی هغه بیان کیږي او پورا بیان د هر پیغمبر چې کوم احوال لی زاغینا خو پا جلدنو کتابو نڈا کیگی شی خو بس احاتو بی مالا دیم اللہ پا آگی خپوا دی بس چی دی پیغمبرانو دا دی مسئلی دا پارا پا دی زمکا باندی کمی قربانے کلی دی او کم محنتو نکلی دی نو زاغینا اللہ خبر دی خوا احاتو بی مالا دیم اللہ احاتا کلی دا پا خپل علم کی دا آگی حالاتو چی دا دی سر دی وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا او پورا کړی دی هر یو شی په شمار باندې باقاعده کله شی ان هر شی چې د دې دنیا نه تر قیامت پورې حالات دي نو الله ته یو یو معلوم دی ها کله شی جزئی جزئی نو کلیات او جزئیات ټول ته معلوم دي ها واخر زمان